Zapraszamy do reklamy. Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Według przysięgłych są winni. 5 domniemanych zabójców rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej usłyszy jutro wyroki. W Warszawie jest stan alarmowy, na północy Mazowsza pogotowie przeciwpowodziowe. Jutro dotrze tam fala kulminacyjna na Wiśle. Czy Polacy naprawdę mało czytają, czy może książek jest za dużo? Za chwilę sprawdzimy, co się dzieje z tymi nieczytanymi. Moskiewski sąd uznał za winnych wszystkich 5 oskarżonych o zabójstwo dziennikarki śledczej Anny Politkowskiej w 2006 roku. Jak podała rosyjska agencja Interfax, ława przysięgłych uznała, że 4 oskarżeni są odpowiedzialni za przygotowanie zabójstwa dziennikarki, a 5, Czeczen Rustam Mahmudow, za jej zabicie. Jutro sąd w Moskwie ma ogłosić wyrok. Maleje zagrożenie powodziowe. Jak zapewnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nie grożą nam kolejne silne opady, które mogłyby znacznie podnieść poziom wód w rzekach. Na razie pogoda jest w miarę stabilna, o tyle, że nie spodziewamy się ciągłych opadów deszczu. Mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk, a hydrolog Marianna Sasin podkreśla, że fala kulminacyjna na Wiśle nie powinna wyrządzić już żadnych szkód. Już te najgorsze odcinki, że tak powiem, mamy za sobą. Jeśli chodzi o Sandomierz, Zawichos, to w tej chwili widzimy wyraźne spadki. Tam już jest kilkadziesiąt centymetrów spadku w stosunku do wartości kulminacji. Jutro rano fala kulminacyjna na Wiśle dotrze do Warszawy. Będzie miała 7 metrów, o 80 centymetrów mniej niż w 2010 roku. Wisła przekroczyła już stany ostrzegawcze na północy Mazowsza. Starosta Płocki wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe w kilku nadwiślańskich gminach. Sytuację w Płocku obserwuje Agnieszka Maruszak. Pogotowie przeciwpowodziowe od 15 obowiązuje w gminach Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubica oraz Nowy Duninów. Poziom wody jest z godziny na godzinę wyższy. Fala wezbraniowa dotrze w ten rejon w czwartek. W Wyszogrodzie ma przekroczyć stan alarmowy o 1,5 metra, podobnie w Płocku, w Kępie Polskiej o metr. Poziom Wisły ma być o kilkadziesiąt centymetrów niższy niż przed 4 laty, gdy doszło do powodzi. Władze miasta i powiatu zapewniają, że służby ratownicze są dobrze przygotowane do walki z żywiołem, a odbudowane i wzmocnione wały tym razem wytrzymają napór wody. Starosta Płocki zwołał dziś posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. W każdej z gmin, gdzie ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe, zostaną powołane całodobowe piesze patrole Straży Pożarnej i Policji. Płoccy strażacy umacniają także we wsteczny rzeki Słupianki w Borowiczkach. Jest on jeszcze w budowie. Tymczasem powodzianom na Bałkanach swoją pomoc zaoferowało już 19 europejskich krajów. Wśród nich jest także Polska. Kataklizm, jaki dotknął Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę, pochłonął co najmniej 50 ofiar. Magdalena Skajewska. Łodzie ratownicze i urządzenia do wypompowywania wody. To główne elementy wsparcia zaoferowanego Serbii przez kraje takie jak Bułgaria, Niemcy, Austria czy Polska. Licznie odpowiedziano także na prośby Bośni i Hercegowiny, która apelowała o motorówki i helikoptery do ewakuacji mieszkańców, a także o namioty, worki z piaskiem, koce czy apteczki. Pomoc przekazywana poszkodowanym koordynowana jest przez Europejskie Centrum Reagowania Kryzysowego. Unijni eksperci wspierają lokalne władze we właściwym wykorzystaniu środków oraz oszacowaniu strat. Powódź na Bałkanach pochłonęła już około 50 ofiar śmiertelnych. Przeszło 1 600 000 osób zostało poszkodowanych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Sukces Polaków na targach lotniczych w Berlinie. Już pierwszego dnia Dolina Lotnicza z Podkarpacia podpisała porozumienie o współpracy z meksykańskim klastrem lotniczym Monterey. Agnieszka Drążkiewicz. Polska i Meksyk. Wydawać by się mogło, że o współpracę na tej linii będzie trudno, ale w Berlinie wszystko jest możliwe. Już pierwszego dnia targów Dolina Lotnicza z Podkarpacia podpisała porozumienie z meksykańskim klastrem lotniczym z Monterey. Gdyby poprzez klaster meksykański udało się naszym przedsiębiorcom uzyskać dostęp do rynku północnoamerykańskiego, wówczas to ma wielki sens. Mówi wiceprezes Podkarpackiej Doliny Ryszard Łęgiewicz. Na szerszą współpracę liczą nie tylko firmy lotnicze. Zyskać może cały region, uważa przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karpackiego Wojciech Buczak. Tutaj jest taka nowa inicjatywa wymiany handlowej drogą lotniczą przez zbudowanie takich połączeń cargo między Rzeszowem a Miami. Na pewno tu będzie można drogą lotniczą transportować wyroby przemysłu lotniczego tam na teren amerykański. Na berlińskich targach lotniczych wystawia się w sumie kilkadziesiąt polskich firm. Nasz kraj prezentuje 4 duże stanowiska w jednej z największych hal na terenie targów. Z Berlina Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Miesięcznie na rynek trafia ponad 1000 nowych tytułów. Książki leżą na półkach w dużych księgarniach średnio przez pół roku. Co dzieje się z tymi, których nie uda się sprzedać? Przed nimi długa droga, opowiada Grażyna Szarszewska z Polskiej Izby Książki. I dodaje, że kiedyś rynek wydawniczy rządził się innymi prawami, a księgarnie były pełne książek przez długi czas. W tych ostatnich latach dynamika zmiany książek na półkach wzrosła w sposób niewyobrażalny. Jak wygląda los takiej książki, która jest nowością wydawniczą, ale po jakimś czasie wiadomo, że musi z tej półki spaść. Musi spaść, bo wchodzą kolejne nowości. Michał Tomaniak, dyrektor działu książki Empiku. Ona spada na kolejne stoły promocyjne. Jeżeli mimo to książka nie znajdzie swoich nabywców, no to oczywiście wtedy jej los kończy się tym, że jest zwracana do wydawcy. Najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć wydawcy, czy księgarzowi, czy hurtownikowi, to co, gdzie łzy lecą nam wtedy z oczu, to jest, żeby mielić książki. W pan antykwariacie często są organizowane akcje, których celem jest uratowanie takich niechcianych książek. Jedna z takich akcji to były meble z książek. Stanisław Karolewski, właściciel wrocławskiego antykwariatu Szarlatan. Z tej złości i bezsilności, żeby ich nie wywieźć na makulaturę, postanowiliśmy, no to zbudujemy z nich meble i one będą dalej czemuś służyły. Wydawnictwa często oddają niesprzedane książki do bibliotek i domów dziecka. Niestety bywa tak, że ich zmielenie jest tańszym rozwiązaniem. To był serwis Trójki. Jutro sporo słońca, lokalnie przelotne opady, a na wschodzie, Kujawach, ziemi łódzkiej i Śląsku także burze. W Augustowie będą 22 stopnie, w Gdańsku 23, w Rzeszowie i Krakowie 24, w Warszawie i Bydgoszczy 25, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Pod dachami Paryża. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent. Qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe, ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. J'aime le vent qui m'apporte des bruits de toutes sortes et les potins que l'on colporte de porte en porte. Il me plaît à me promener en souriant aux filles dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes que le printemps a ramené. Comme chaque année le long des quais, j'aime Paris au mois de mai. La Seine qui l'arrose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener, contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime Paris au mois de mai. Za dwa dni Charles Aznavour kończy 90 lat. Takie jubileusze najczęściej zdarzają się chyba właśnie we Francji. Cóż, nieraz dowodziłyśmy, że francuska piosenka konserwuje, a na nas nakłada obowiązek, by pokłonić się artyście z takiej okazji. Któryż to już raz? Cykl Pod dachami Paryża liczy ponad 30 lat. I tyle lat towarzyszą nam piosenki Aznavoura. Wiele z nich znamy chyba na pamięć, ale zawsze z przyjemnością ich słuchamy. Twierdzenie, że najbardziej lubimy słuchać piosenek, jakie już znamy, tutaj znajduje swoje potwierdzenie. Mamy jednak świadomość, że w czasie tych trzech dekad urodziło się wielu nowych słuchaczy, dla których Aznavour pozostaje być może artystą nieznanym. Może teraz go właśnie odkryją? Przez wszystkie te przeszłe lata prezentowałyśmy nie tylko piosenki naszego bohatera, opowiadałyśmy także o nim samym i wydaje się, że zrobiłyśmy to wyczerpująco. Tym razem zatem skupimy się na piosenkach. Ich wybór będzie bardzo subiektywny, ale i niełatwy, zważywszy, że nasz bohater napisał ich około 700. Za komentarz natomiast niech posłużą fragmenty wypowiedzi samego Aznavoura. Interesujące wydały się nam te o zawodzie piosenkarza i jego, jako piosenkarza, doświadczeniach. Zapraszamy na mini benefis Charlesa Aznavoura. De des raisons en des raisons tourne le bal de mes saisons, tourne le monde. Quand d'insomnie en insomnie je sens les matins de ma vie qui se confondent avec mes nuits. Aveuglé par le verbe aimer, j'ai laissé l'amour s'essouffler dans ces tumultes. Et d'âge d'enfant à vieillard, j'ai occulté sans le vouloir mon âge adulte quelque part. De des raisons en des raisons, je vis sevré de mes passions en somnambule. En équilibre malgré moi, tous mes émois vidés de toi se coagulent et prennent froid. Dès lors qu'il faut tirer un trait sur le bonheur et ses attraits, ses joies terrestres, en voyant son soleil pâlir, l'amour n'ayant plus d'avenir, se défenestre pour mourir. De des raisons en des raisons coule l'eau de mes illusions sur toutes choses. Quand de nuit blanche en cauchemar le souffle froid du désespoir gèle les roses de mes espoirs. Que sont nos amours devenus? Je me retrouve l'âme nue, le regard vide, mes lendemains hypothéqués, mes illusions décapitées, comme invalides de pensée. De des raisons en des raisons, loin de toi, je cultive mon champ d'amertume. Mon passé disparu, mon cœur ne récolte, vois-tu, qu'un peu d'écume et rien de plus. Moi, je cherche encore et toujours l'ombre fuyante d'un amour et de moi-même, emportant le deuil des hier, des printemps morts sous les hivers de nos je t'aime. mise en terre. Z życiem piosenkarza związany jest nieustający stres, który czyni z niego kogoś w rodzaju linoskoczka, który musi utrzymać równowagę, cokolwiek by się działo. Jest zakładnikiem panującej mody i gustów redaktorów radiowych. Także swojej ostatniej płyty, która się sprzedaje lub nie, liczby widzów przychodzących na koncerty w Paryżu i na prowincji, a przede wszystkim ugania się za piosenką, która pozwoliłaby mu utrzymać się przez sezon lub dwa. Que l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie. Brodée d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés. Souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard, sur son chemin rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Avant que le sourire et nous quittons l'enfance, avant que de savoir la jeunesse s'enfuit, cela semble si court que l'on est tout surpris, qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. elle est trop tard, sur son chemin rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Chciałem zwiedzać świat, otrzeć się o inne kultury. Byłem nie tylko linoskoczkiem, ale też i włóczęgą. Z okiem w wizjerze kamery bądź aparatu fotograficznego śledziłem, co ciekawego dzieje się w świecie. Nastawiałem ucho na różne dźwięki, różne języki. Chciałem pogodzić obie pasje, śpiewanie i podróże. Wypełniałem sobie wrażeniami głowę i serce, te czarne skrzynki mojej egzystencji. Od Moskwy do Nowego Jorku, od Rio de Janeiro do Singapuru, od Paryża po Sydney zjeździłem cały świat wzdłuż i wszerz. Wielokrotnie okrążyłem naszą planetę, wciąż z tym samym pragnieniem, by zwiedzać, uczyć się, poznawać narody, języki, religie, sposoby na życie w atmosferze tolerancji i zrozumienia. Nauczyłem się przede wszystkim nigdy nie potępiać, a zwłaszcza nie wygłaszać nadętych sądów. Tyle rzeczy widziałem, a zdaje mi się, że jeszcze niczego nie znam i moje pragnienie poznania pozostaje nieugięte. Im dłużej żyję na tym świecie, tym bardziej muszę stwierdzić, że bawiąc się beztrosko, nie zauważyłem, jak czas upływa. Plus je m'enfonce dans ma vie, plus je ne peux que constater qu'au vent léger de mes folies, je n'ai pas vu le temps passer. Entre les draps de la jeunesse, quand je dormais à poings fermés, l'horloge de mes faiblesses, je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu le temps courir, je n'ai pas entendu sonner les heures de mon devenir, quand je fonçais tête baissée vers ce qu'était un avenir et qui est déjà du passé. Aux mille questions que se posent, mon esprit souvent perturbé, seule une réponse s'impose, je n'ai pas vu le temps passer. À faire le tour de moi-même, dans un rayon très limité, dans le miroir de mes je t'aime, je n'ai pas vu le temps passer. Et d'ouverture en ouverture, au tempo des amours pressés, j'ai dû sauter quelques mesures, je n'ai pas vu le temps passer. Quand je rêvais les yeux ouverts, en pensant que j'avais le temps, je n'ai pas entrepris le tiers des choses dont je parlais tant. Et j'ai vu s'installer l'hiver dans la folie de mes vingt ans. Et puis soudain la cinquantaine, le demi-siècle consommé à la table de mes fredaines, au moment où les jeux sont faits, que tous mes atouts sont jetés. Je ne peux dire qu'à regret, je n'ai pas vu le temps passer. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Kiedy zaczynałem, nigdy nic dobrego o sobie nie przeczytałem. Przedsiębiorstwo demolowania budowli o nazwie Aznavour pracowało pełną parą przez kilka dziesięcioleci. W tej dziedzinie nie było nigdy ani strajku, ani innego przestoju. Nie byłem piękny. Gorzej, nie można było na mnie patrzeć. I na dodatek zostałem obdarzony beznadziejnym głosem. Ukoronowaniem wszystkiego był fakt, że pisałem kiepskie piosenki. Tematy piosenek były naciągane, ogólnie nieciekawe. Gdybym był poważnie zastanawiał się nad wszystkimi moimi wadami, to powinienem był pójść się utopić. A tymczasem publiczność zaczynała się do mnie przyzwyczajać. Moje płyty sprzedawały się całkiem dobrze, a sale koncertowe często były wypełnione do ostatniego miejsca. Podążałem swoją ścieżką, śpiewając, zwłaszcza za granicą, gdzie od początku podobałem się prasie, która mnie czasem wręcz rozpieszczała. W Polsce nawet nazwano mnie Napoleonem piosenki francuskiej. Nieźle jak na kogoś, kogo życzeniem było tylko rozbawić publiczność. A jednak prasa w szczególności i radiostacje boczyły się na mnie. Gorzej, nieomal rzucały we mnie kamieniami. Nie skarżyłem się, ale bardzo mnie to bolało. Nigdy jednak nie reagowałem. Polemika, jaką wywołałoby moje wystąpienie, jeszcze bardziej skomplikowałaby mi życie. Myślałem sobie, w końcu niech każdy robi swoje. Wolałem wykorzystać moją energię, by uczyć się, rozumieć więcej, dalej inwestować w mój zawód. Teraz mogę się przyznać, nie było to łatwe. Ale nie ma we mnie ducha zemsty. Mam przekonanie, że udało mi się zrobić karierę godną, czystą i w pewnej mierze wyjątkową. Kto w końcowym efekcie wyszedł na głupca? Ja? Na pewno nie. Mam tę zasługę, że na nikim się nie wzorowałem, nie kopiowałem nikogo, niczego nikomu nie zawdzięczam. Inni wykonawcy śpiewali moje piosenki i prosili o więcej. No to o co chodziło prasie? Co mi zarzucała? Mój wygląd zewnętrzny? Nie wybierałem go. Nie każdy rodzi się jak młody Bóg. Mój głos? Och, mój głos. Ileż to atramentu wylano z tego powodu. Ale takim głosem rozmawiała ulica. Publiczność się przyzwyczaiła. W diabły z tym. Mogli sobie myśleć, co chcą. Ja dalej pisałem o miłości. Nous nous sommes aimés

autre soleil jamais qu'un coup de projecteur. Ce métier qui tient tous nos sens en éveil, des chèques retentissants en triomphale route qui nous gonfle d'orgueil ou nous détruit de doute. Ce métier est le seul jardin de nos merveilles. De nuit de dépression, après que la critique, à tort ou à raison, nous traîne dans la boue. De moments d'émotion, en instant de panique, on entre en religion à l'heure où tout se joue. Ce métier de crève-faim, de va-nu-pied, que ce soit à l'écran, sur scène ou bien en piste, il faut pour le tenter être un rien utopiste, car il fait peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Ce métier qui peut nous anoblir parfois, commandeur à Paris ou sœur en Angleterre, les sept d'or, les Césars, les victoires ou Molière, c'est toujours le public, au fond, qui les octroie. Fier sous les quolibets, humble sous les bravos, faussement protégé par le mot de Cambronne, émouvant, hilarant, en forme ou bien la folle, mais déchiré de trac au lever du rideau. Ce métier n'est pas facile à assumer, bâti sur le succès, il rend tout vulnérable, mais bien que sans mémoire et bien qu'impitoyable, il reste le plus beau, car c'est notre métier. Il reste le plus beau, car c'est notre Słuchanie Charlesa Aznavoura to wielka przyjemność. Niestety musimy się z nim pożegnać. Nasz czas bowiem się kończy. Usłyszeli Państwo następujące piosenki. J'aime Paris au moins de mai, de déraison en déraison, sa jeunesse, je n'ai pas vu le temps passer, hier encore, après l'amour, Isabelle, je me voyais déjà i ce métier. Wypowiedzi samego artysty pochodzą z jego wspomnień Le temps des avant, wydanych przez Studio MK w tłumaczeniu Andrzeja Wiśniewskiego. Przypomnijmy, za dwa dni Charles Aznavour skończy 90 lat. Taki jubileusz wprawdzie skłania do pewnych podsumowań, do okolicznościowej laurki, ale nie w przypadku Aznavoura, który stale jeszcze występuje na scenie i głośno oświadcza, że wcale nie ma ochoty z niej schodzić. A zatem dużo zdrowia i bonne continuation, monsieur Aznavour. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na kolejne za dwa tygodnie. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna. Żegnamy się piosenką bardzo optymistyczną. Radzimy, by w przypływie smutku sięgali Państwo po nią, śpiewając razem z Aznavourem, że jest fantastycznie. Formi formidable. You are the one for me. For me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy. Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable.